Ja mam dynamit, 3, 2, 1, pal. Ja mam dynamit, 3, 2, 1. 3, 2, 1, pal. Trzy, dwa, jeden, pa!